Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς τα περνάτε? Γενικά δεν νομίζω να τα περνάτε πολύ καλά. Εγώ ποιον και να ρωτάω, όλο γκρίνια ακούω. Πώς να τα περνάω και τι γίνεται και αυτά και δουλειά και ο Μητσοτάκης. Χαμογελάτε ρε, τι σας ζητάνε ρε. Αλίμονο, με αυτό το πράγμα πια δηλαδή έχει καταντήσει αηδία, μια συχασιά έχετε καταντήσει. Να κάνεις καλύτερες παρέες πρώτα απ' όλα. Για πες, εσένα τίποτα, εσένα είναι μια χαρά όλοι. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις που ο κόσμος εμφανίζεται ότι εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Δεν πέφτει διαφορά κάτω από τις 8 μονάδες και παίρνω θάρρος πάντα. Δηλαδή εκεί που λες ότι υπάρχει μια δύσκολη στιγμή για την κυβέρνηση, μια δύσκολη περίοδος για την κυβέρνηση, τσουπ, μια δημοσκόπηση. Πόσο? 8 μονάδες. Ώστε να μπορεί μετά και η κυβέρνηση να πει: κοιτάξτε ρε, 8 μονάδες μπροστά είμαστε. Που είναι πολύ ωραίο πολιτικό επιχείρημα για να το χρησιμοποιήσεις απέναντι στην αντιπολίτευση. Το τι λέει μια εταιρεία. Που ανάθεμα κι αν ξέρουμε το πώς γίνεται η έρευνα και το με τι όρους κλπ. Και έχει ένα ενδιαφέρον. Εμείς δεν παίζουμε δημοσκοπήσεις εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όταν το θέμα δεν είναι πρόθεση ψήφου κλπ. Όμως συμφέρει. Όχι, δεν είναι όμως συμφέρει. Δεν είναι αυτό. Και θα έχει ένα ενδιαφέρον πόσες συγγνώμες θα μαζεύουμε μετά τις εκλογές ή πόσο θα συμπιέζονται τα νούμερα μετά πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Γιατί βλέπω να κυκλοφορούν. Γενικά είχαμε και μία χθες προχθές. Λες, ισχύει, είναι αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η εικόνα. Λοιπόν, καλησπέρα. Στους αγαπημένους, αγαπημένες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το κανάλι The Press Project στο YouTube, όπου κάνετε like και subscribe στο κανάλι, είτε από το ραδιόφωνο του Press, είτε από τα FM της Περιφέρειας. Με τη μουσική αυτή είναι σαν να περιμένουμε να αρχίσει το Game of Thrones, γράφει ο Στέφανος. Ναι, αλλά με περισσότερο suspense από τώρα κάτι παραγωγές της πλάκας, όπως το Game of Thrones. Και με καλύτερο φινάλε. Ευχαριστούμε. Έχεις αντιρρήσεις για το φινάλε του Game of Thrones? Δεν έχω δει πολύ. Έχω ακούσει γκρίνια, όπως λες και εσύ, φίλων, για το φινάλε του Game of Thrones. Να φτιάξετε καλύτερο δικό σας, άμα δεν σας άρεσε. Επίσης είμαι fan Lord of the Rings, οπότε πάντα... Α, υπάρχει αντιπαλότητα? Όχι γενικά. Απλώς πάντα ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας για να δω Game of Thrones. Το έβλεπα ως... Okay. Υπάρχει το Lotter. Τελεία. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν πάθει αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή με βαριά καρδιά είχα αρχίσει να βλέπω το πρώτο επεισόδιο, το είδα μισή ώρα μετά. Το κλείσα. Και δικαιώθηκα 10 χρόνια μετά. Όχι, 10, εντάξει. Έκλεισες το. Ναι, το πρώτο επεισόδιο. Και δικαιώθηκα μετά με την γκρίνια για το φινάλε. Λες, δεν χαράμισα πολλές ώρες. Να σου πω κάτι, να σε παρηγορήσω, Θάνο. Όλη η ζωή σπαταλημένη είναι. Δεν είναι μόνο οι ώρες που είδαμε Game of Thrones. Όλα τα ανθρώπινα έργα είναι σπαταλημένα. Okay. Έχουμε θεματάκι με το stream, γιατί βλέπω σχετικά σχόλια. Έχουμε. Πολύ ωραία. Έτσι, για να κλείσει καλά εβδομάδα. Ναι. Έχουμε, αλλά κάντε σαν να μην συμβαίνει. Ναι. Αυτό. Ο ήχος είναι καλός, η εικόνα, εντάξει, εδώ είμαστε. Ναι, μωρέ, μου το είχε πει και μηχανικός αυτό σε συνεργείο. Οκ, okay, έφτιαξε, να. Είπαμε, τι κάτι έφτιαξε. Τι να κάνω με αυτό, αγνόησε το. Πολύ ωραία. Κάνε σαν να μην συμβαίνει. Α, αυτά. Να βάλουμε μισό λεπτάκι την εικόνα του διαλύματος. Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα να συσκεφτεί το τεχνικό team. Βασίλη Μήτικα. Σίγουρα είναι τώρα, okay, και θα κάνουμε τζάμπα διάλειμμα. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από εκεί που είχαμε μείνει. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πάνω από αναλύα με την επικαιρότητα. Το Game of Thrones είναι επικαιρότητα. Πόσα χρόνια έχει επιτελειώσει το μεταξύ. Εντάξει, μωρέ, τώρα επικαιρότητα. Το θέμα είναι αν δεις μια εκπομπή με βάθος στην ανάλυση, ότι θα το κάνεις και λίγο ανεπίκαιρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλό με εμάς. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Θέλεις να μας πεις λίγο για την εξεταστική. Θέλω να ξέρω αν θα χυθεί άπλετο φως. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί άκουσα τις δηλώσεις του, όπως λέγεται, Μαρκόπουλος, mm-hmm. αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχει στην Επιτροπή. Mm-hmm. Αυτός είπε, μεγάλη μορφή. Τι θέλετε, λέει. Καταθέτουν εδώ πέρα άνθρωποι από θεσμικές θέσεις υψηλού κύρους, καταθέτουν από τις εταιρείες. Πάνε τώρα, λέει, να κάνουν σοου του οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν μας έχει εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί παρακολουθούσε τον Πιτσιόρλα. Mm-hmm. Αυτή νομίζω ότι είναι μια πλήρης δήλωση. Mm-hmm. Δηλαδή το κυκλώνει το ζήτημα, λέει ότι θα θέλαμε να ξέρουμε. Ναι, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι πάντα από τους ανθρώπους που είναι on point. Mm-hmm. Δηλαδή εντάσσεται στην κατηγορία, μπορούμε να την κάνουμε στήλη, Συρίγου, Σάκη Μουμτζή, διαφωνείς πριν καν να ακούσεις τι έχει να πει, πάει να μιλήσει, όχι. Όχι, μην μιλάς όχι, τώρα. Όχι, φτάνει. Πάλι λάθος. Λοιπόν, εκεί που πιστεύαμε την κυβέρνηση ότι θα χυθεί άπλετο φως, περιμέναμε κι εμείς το φως του αληθινών αρθή, κλείνει τις εργασίες εξεταστική. Αυτό ήταν, παιδιά. That's all, folks. Να πέσει και το ταρατατατα. Ναι, θα καταθέσει, έχει να καταθέσει ακόμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την επόμενη εβδομάδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι αμφίβολο και αν θα καταθέσει μετά την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν θα νομοποιήσει αυτή τη φαρσοκομωδία που έχει στήσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μάθαμε πράγματα. Ναι, καταρχάς να πούμε, όταν λέμε για φαρσοκομωδία, εννοούμε ότι είπε η εκπρόσωπος της εταιρείας ότι θα λείπει στο εξωτερικό και δέχθηκαν. Καταρχάς, τι θα πει θα λείπει στο εξωτερικό. Γιατί να λείπει στο εξωτερικό. Μονίμως. Τι θα πει δηλαδή αυτό. Και λέει, δεν δέχτηκαν να καταθέσει με βιντεοκλήση και θα καταθέσει με απάντηση σε γραπτές ερωτήσεις. Αυτό τώρα πώς φαίνεται σε ένα Θάνο. Καλό δεν είναι. Mm-hmm. Άμα είσαι αυτός που πρέπει να καταθέσει, δηλαδή καλύτερο είναι να κάθεσαι με ένα team δικηγόρων εκείνη την ώρα που να αποφασίζουν τι θα απαντήσεις χωρίς ισχύει να πάντα υπάρχει. Αυτό. Ισχύει και σε δικαστήρια. Δηλαδή μπορεί να σε καλέσει κάποιος ένα δικαστήριο και να καταθέσεις γραπτά. Ναι. Για να πεις, πείτε μου τις ερωτήσεις. Κάτσε εδώ με τους δικηγόρους. Ναι. Θα το σκεφτώ. Και μετά δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Δηλαδή, απαντάσεις κάτι και μετά ο άλλος δεν μπορεί να πει, κύριε Τάδε, εκπρόσωπο της Συντελέξα, μας γράφετε μπούρδες. Παρακαλώ, απαντήστε στο ερώτημα. Γιατί δεν ανοίγουμε αλληλογραφία. Τελείωσε, κατέθεσε. Τι θέλετε τώρα. Είναι μια καλή ευκαιρία, μια που πάμε και για Σαββατοκύριακο και ουσιαστικά η εξεταστική κλείνει. Θα κάνουμε έτσι μια σούμα, μια αποτίμηση. Δηλαδή, απ' τη μία είναι φαρσοκομωδία, απ' την άλλη. Έχουν βγει σημαντικά πράγματα. Αυτά δεν πρέπει να τα υποβαθμίσουμε και να πούμε ότι εντάξει, ακόμα μια εξεταστική της Βουλής ολοκληρώνεται κλπ. Όπως επίσης και η απόπειρα συγκάλυψης είναι ξεκάθαρη και φάνηκε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εξεταστικής. Να το πιάσουμε από την αρχή. Το θέμα με τους μάρτυρες. Είναι ο λόγος που αποχώρησε η αντιπολίτευση. Εξ αρχής δεν κλήθηκε, ας πούμε, για μια εξεταστική που ερευνά την υπόθεση Ανδρουλάκη, την υπόθεση Κουκάκη και τις υποκλοπές του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν κλήθηκε ο Θανάσης Κουκάκης. Εντάξει. Αυτό λογικό το βρίσκω εγώ. Ναι. Γιατί αυτός θα είναι και προκατηλημένος, καταλαβες. Mm. Όταν πας και καλέσεις τον ίδιο τον Κουκάκη, τώρα η λογική λέει ότι αυτός τώρα θα έχει τα νεύρα του. Δεν θα μπορεί να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος, να καταθέσει με έναν τρόπο ψύχρεμο να μας διαφωτίσει. Θα έχει τα νεύρα του. Mm-hmm. Οπότε σου λέει τώρα δεν. Καλό είναι να μην κληθεί ο Κουκάκης. Ναι. Μετά, θυμάστε κάτι παρετήσεις εκεί πέρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, έναν ανιψιό mm-hmm. που ήταν, φαίνεται, ο Γενικός Λίνο Δένο. Γενικός Λίνο Δένο, που όπως μας είπε ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ μιλούσαν κάθε μέρα για οργανωτικά για άλλα θέματα. Ναι. Σήμερα ήρθε στο γραφείο ο Κωστής. Ναι. Δεν ήρθε πάλι στο γραφείο. Αχ, το οι καθαρίστριες όταν περνάνε αφήνουν το πατάκι διπλωμένο. Mm-hmm. Έχω σκοντάψει 5 φορές. Κύριε Γρηγόρη, μου θα γίνει πια. Ναι. Λίγο σεβασμό στην υπηρεσία, κύριε Γρηγόρη. Ναι. Το πατάκι. Άμα μπορούν να το βάζουν καλά, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Έχω γλιστρήσει κιόλας μια φορά. Τέλος πάντων, είναι διάφορα τέτοια θέματα που έχουν στους οργανισμούς. Ο φούρνος δεν μας φέρνει καλό καφέ. Μπορούμε να αλλάξουμε φούρνο, κύριε Γρηγόρη. Αυτά είναι οργανωτικά θέματα για τα οποία χρειάζεται κάθε μέρα να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του Μεγάλου Μαξίμου και τη ΣΕΗ. Τίποτα άλλο δεν υπόθηκε. Έλα, ρε παιδί, πού να βρει χρόνο τώρα. Βάλω το ένα, βάλω το άλλο. Το ασανσέρ. Σβήνει το φως του ασανσέρ. Ναι. Αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φοβία με αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι τόσα. Μετά, ξέρετε, μερικά meeting που καθυστερούν. Τέλος πάντων, μη σας λέμε τώρα. Είναι πολλά τα οργανωτικά που αντιμετωπίζουν. Ναι, και ναι. Απλώς έτυχε να μην βρεθεί χρόνος για να πούνε μια κουβέντα παραπάνω και για το ότι παρακολουθούνταν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, με κάποια διαδικασία που δεν θα τη μάθουμε κιόλας, γιατί αυτό που μάθαμε είναι ότι κατέστρεψαν το φάκελο που περιείχε τις αποδείξεις, περιείχε το σκεπτικό. Όχι, τα αρχεία. Το περιεχόμενο. Το αρχείο, το περιεχόμενο των συνομιλιών. Ναι, που θα έλεγε ότι ρε παιδιά, από αυτόν τι βρήκατε. Mm-hmm. Και γιατί το επεκτείναμε. Ναι. Τι έγινε, δηλαδή, τι έχει πει κάτι. Mm-hmm. Έχει πέσει πολύ Αρμενία, Ουκρανία, Κίνα, Ρωσία. Τι, πιανού είναι πράκτορας, πιανού είναι κατάσκοπος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι, λοιπόν, δεν κλήθηκαν εξ αρχής ο Θανάσης Κουκάκης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εντάξει τώρα, πώς τολμάς να μιλάς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μια χαρά στη Νέα Υόρκη, πιάνει συνομιλίες αυθόρμητες με ταξιτζίδες, αναλύουν τη γεωπολιτική κατάσταση της χώρας και ετοιμάζεται να απαντήσει στον Ερντογάν. Αυτή είναι η δουλειά του. Ναι, άντε να το πάρεις εσύ τώρα. Και περνάει για καμιά διάβαση. Ναι, αυτή είναι η δουλειά του. Ναι. Έχει πόλεμο δηλαδή, έχει πόλεμο με την Τουρκία. Ναι. Πόλεμο με τη Ρωσία. Ναι. Του πεις εσύ, ξέρεις άλλα να μιλήσεις για τι παρακολουθήσεις. Το Predator. Για τη δημοκρατία. Πόλεμο με τη Ρωσία. Διεξάγουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Καταρχάς, παιδιά, οι πόλεμοι σε αυτό χρησιμεύουν. Όταν ο άνθρωπος έχει πόλεμο, δεν κοιτάζει τώρα. Ούτε πολύ δημοκρατία θέλει, ούτε πολύ φαΐ θέλει. Πόλεμο έχουμε. Τι θες. Ναι. Λες, κρυώνω. Έχεις δει τις φωτογραφίες στην Αλβανία που πλέκανε τις κάλτσες εδώ πέρα για. Σου λέει πόλεμος είναι. Στον πόλεμο θα κρυώσεις. Ναι. Κατάλαβες αυτό. Έχουμε εμείς πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Το λένε. Δεν έχει κηρυχθεί, δεν υπάρχει κάτι. Δεν κηρύσσεται. Υπάρχει ένας πρόξι πόλεμος, τέλος πάντων, της Δύσης με τη Ρωσία. Αλλά είναι ένα κλικ παραπάνω να βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και να λέει διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Και σε φάση. Όπα. Δεν. Η Ρωσία κάπως εξεπλάγει. Δεν το είχε καταλάβει. Το μάθε έτσι. Ναι. Δεν είναι ωραίο να το μαθαίνει έτσι. Σου κάνω πόλεμο. Με ποιος είμαστε σε πόλεμο. Τώρα μου το λες. Ναι, το είπαν παρόλα αυτά. Και ο Πρωθυπουργός το είπε. Δεν μου λες, Θάνο, τα αγγλικά του Μητσοτάκη πώς σου φαίνονται? Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μια άνεση που έχει, έναν αέρα κοσμοπολίτικο. Δεν είναι. Είναι πολύ ωραίος, ρε παιδί μου. Είναι πολύ ωραίος. Mm. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα αυτό, είπαμε και χθες ότι το θέμα των παρακολουθήσεων κάπου έχει κουράσει, παιδιά. Mm-hmm. Έχει κουράσει. Δημοκρατία και δεν έχουμε δημοκρατία. Και. Ναι. Έρχονται τώρα το μεταξύ, θα έρθουν από το Ευρωκοινοβούλιο. Θα μας βρουν πολύ κουρασμένους. Το Νοέμβριο έρχονται, σε ένα μήνα από τώρα, ενάμιση. Σε ενάμιση μήνα. Ναι. Κάνε. Θα έρθουν αυτοί και θα είμαστε εμείς σε φάση. Τι θες τώρα. Τι θες. Δεν μας βλέπεις, χάλια είμαστε. Έχουμε κουραστεί. Ρε, για τον Ερντογάν έχεις να πεις κάτι, εσύ ευρωβουλευτή. Του Πέγκα, της Πέγκα, πώς είπαμε. Έλα τώρα. Έλα, πρακτοράκι, τώρα που δεν έχεις να πεις για τον Ερντογάν και θες να πούμε για τις παρακολουθήσεις. Πουτινάκι, Ερντογανάκι. Αυτοί που θα έρθουν τώρα είναι και Ερντογανικοί. Κάτι λένε, είδανε και επαναπροωθήσεις και τέτοια. Βρωμάει Ερντογάν από χιλιόμετρα το θέμα αυτό. Ναι, οπότε στις εξεταστικές επιτροπές γίνεται λίγο αυτό. Είναι κάπως έτσι το όλο σύστημα. Δηλαδή ότι. Σου λένε ότι θα είναι λίγο κοροϊδία, αλλά μέσα στην κοροϊδία βγαίνει και κάτι. Ναι. Όπως με την εξεταστική για τη λίστα Πέτσα. Βγαίνει και κάτι. Για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, ας πούμε, mm-hmm. που, για τα δάνεια των κομμάτων. Που δεν έγινε, όντως δεν έγινε τίποτε, αλλά μπορούμε να έχουμε ένα απόσπασμα ηχητικό, ένα βίντεο από τον Ψυχάρη να λέει για τον αέρα, τον Βαρδινογιάννη να λέει και τι πειράζει, άμα θέλω να έχω ένα ζημιογόνο μέσο. Οπότε. Κάτι, mm-hmm. κάτι μαθαίνουμε. Και εδώ κάτι μάθαμε. Ναι. Επίσης, πριν φτάσουμε στο ακριβώς το ότι μάθαμε στα πολύ σημαντικά, είδαμε κατά τη διάρκεια της εξεταστικής κάποιους να επικαλούνται το απόρριτο και κάποιους όχι. Αυτό έχει τη σημασία του. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάσαι που απειλούσε η Ντόρα Μπακογιάννη με 10 χρόνια φυλακή όποιον να ανοίξει το στοματάκι του. Υπήρχαν άνθρωποι που το άνοιξαν το στοματάκι τους. 10 χρόνια. Δεν ξέρω τώρα πού μπαίνουν τα 10 χρόνια, γιατί δημιούργησε μια νομοθεσία στο πόδι η βουλεύτρια της Νούδου εκείνη την ώρα στο δημόσιο αέρα. Αλλά λίγο ο Ρουμπάτης που μιλούσε για τότε. Πρώην διοικητής ΑΕΠ. 10 εσύ. Στο Ράμο πώς αναρρίξουμε. Είναι ΑΔΑΕ, δεν είναι ΑΕΠ, αλλά έλεγε για τις απαντήσεις της ΑΕΠ στην ΑΔΑΕ. 10-10, μην το σκεφτείς. 10. Ταρυφά. Θες να ρίξω παραπάνω. Α, θα πάμε σε φάση συλλήψεις αστυνομίας. Και το πακετάκι. Σου φορτώνω αυτές τις κατηγορίες. Θα το πάμε σε φάση εξάρχεια. Ωραία. Θα τα πούμε μετά. Ναι, περνάς από εκεί. Πάμε πέρα εδώ εσύ. 10 χρόνια. Ωραία. Κάποιοι το τήρησαν το απόρριτο πιστοί σε αυτό που τους είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, αλλά μόνο το σύστημα Μητσοτάκη ζητάει το απόρριτο, ούτε καν μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνούν όλοι για το απόρριτο. Να θυμηθούμε τις δηλώσεις του Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή και άλλων βουλευτών, ο κύριος Τζαβάρας που είναι και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για παράδειγμα. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε εναντίον του απορρίτου όταν υπάρχουν λόγοι τόσο σημαντικοί, λόγοι δημοκρατίας. Ακούσαμε και επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγανε συνταγματολόγοι, το ακούσαμε από τον κύριο Δεμήρη, τον ίδιο διοικητή της ΑΕΠ, ότι το θέμα του απορρίτου είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Και έτσι μάθαμε και επιβεβαιώσαμε ότι, σύμφωνα με διαρροές όλα αυτά, ότι μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πει ότι για αυτό το συγκεκριμένο θεματάκι, παιδιά, που μου τα ζαλίζετε, και επειδή δεν θέλω να μου τα ζαλίζετε, μπορούμε να άρουμε το απόρριτο, να λυθεί, τα σηκώτια, ναι, να δείτε πόσο άδικο είχατε, πρακτοράκια, και να πάμε παρακάτω. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Πόσα σηκώτια έχουμε? Αυτό το έχουν λοιπόν, αυτό το έχουν αναλύσει νομικά πλειάδα νομικών. Είχε πει και ο Ξενοφών Κοντιάδης, το είχε πει νωρίτερα ο Τζαβάρας, είχε γράψει ένα άρθρο στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κοντιάδης σε μια εκδήλωση που είχε μιλήσει. Mm-hmm. Έχουν αρθρογραφήσει, είναι κάτι το οποίο ξέρουμε πια από διάφορες πηγές αρμοδιότερες της κυρίας Μπακογιάννη, δεν ξέρω κιόλας, έχει και εμπειρία σε αυτά. Ότι θα μπορούσε να αρθεί το απόρριτο από τον επικεφαλής της, mm-hmm, της ΑΕΠ. Στην προκειμένη περίπτωση τυχαίνει να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσπαθεί να το ξεχάσουμε, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έτσι επέλεξε, έτσι έκανε. Και πρωτοφανής η σύμπνοια των νομικών που τοποθετούνται για το θέμα. Mm-hmm. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι ένα ζήτημα όπου έχεις κάτι που καταγγέλλεται ως αντισυνταγματικό. Είναι στην καλύτερη οριακά σε ένα ξεχυλωμένο κουρελόχαρτο συντάγματος και κάποιοι το υπερασπίζονται. Ακόμα και αυτοί που το υπερασπίζονταν όλο αυτό σε προηγούμενες καταστάσεις, βλέπε νόμος κατά των διαδηλώσεων και διάφορες άλλες ρυθμίσεις, όλο στοιχείως πολλές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν θέλω τώρα εγώ να πω κακή κουβέντα. Και εννοώ τον Αλιβιζάτο, τον Βενιζέλο και αυτούς τους συνταγματολόγους, τους συνταγματολόγους που είναι πιο κοντά στην εξουσία, και αυτοί τάχθηκαν ενάντια. Και έχουμε τους συνταγματολόγους που δημοσιολογούν, όλους. Δεν έχουμε μία άποψη να μας πει γιατί είναι σημαντικό βάσει συντάγματος, όχι βάσει έρχεται ο Ερντογάν, γιατί είναι σημαντικό βάσει συντάγματος να κρατηθεί το απόρριτο. Και το νομικό κόσμο, όπως εκφράστηκε και από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και από την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητάει πλήρη διαλεύκανση, είναι φοβερή η θεσμική σύμπνοια σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό δεν είναι κάποιο είδους επίκληση σε κάποια αυθεντία. Είναι ότι το λένε όλοι. Όσοι έχουν τις γνώσεις. Πού πήγε εκείνο το ακούμε τους ειδικούς, ας πούμε? Εντάξει, δεν ακούμε τους ειδικούς παρά μόνο αν μας αρέσει αυτό που λένε. Αν είναι η ειδική μας. Τι, δεν έπρεπε? Ήτανε φτηνό? Όχι, ακόμα μέτρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, σκέφτομαι και την έκφραση με τα σηκώτια που έχεις πάρα πολύ δίκιο. Έχω την εντύπωση ότι έχει μια αξία να εξηγήσουμε λίγο πώς κατά την άποψή μας θα πρέπει να αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία του ζητήματος. Γιατί η κυβέρνηση επιδιώκει πολύ συστηματικά να το υποβαθμίσει. Mm-hmm. Να πει ότι εντάξει, φτάνει με το Predator, αυτό που κοροϊδεύουμε εμείς ότι κουράσατε, mm-hmm. που είπε ο οικονόμου, ο δημοσιογράφος οικονόμου, γιατί τους μπερδεύεις και, και από αυτά που λένε, αλλά και από τα ονόματα. Είπε το κουράσατε, το οποίο όμως είναι κεντρική επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης ως προς την διαχείριση του ζητήματος των παρακολουθήσεων. Δηλαδή ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Γι' αυτό είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Και ο Πάπος Παπαδημητρίου το είπε, ότι mm-hmm. εδώ πέρα γίνεται πόλεμος. Πού γίνεται αυτός ο πόλεμος, παιδιά, γίνεται. Κάτσε με ποιον, γιατί έχουμε πολλούς τώρα. Δύο πολέμους έχουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία και με την Τουρκία. Ναι, δηλαδή, αλλά Τουρκία... για ποιον από τους δύο. Δεν είναι ποιον από τους δύο, δεν θα διαλέξουμε. Θάνο, εδώ πέρα μας πολεμάνε από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, μου είναι να πάμε στο μέτωπο. Τι γίνεται, πάω εγώ στο ένα και πας στο άλλο. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του πολέμου. Δεν έχει μέτωπο. Α. Είναι απλώς μια συνθήκη όπου σου λέει ο Πάπος Παπαδημητρίου από την τηλεόραση ότι έχουμε πόλεμο. Και λες, εντάξει. Έχει αλλάξει τεχνολογία. Άλλο... Ναι. Λες, ό,τι άλλο σκεφτόμουν, παιδιά, κάτι που έλεγα τώρα από αυτά θα παρακολουθεί, ξεχάστε τα. Ωραία. Ακρίβει αυτά, μη σας νοιάζει. Mm-hmm. Εδώ μαζί για τον πόλεμο. Δεν θα κάνεις κάτι. Αλλά θα λες εδώ μαζί για τον πόλεμο και όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε, θα λογαριαστούμε μετά. Α, εντάξει, ωραία, ναι. αυτό είναι το ρεζουμέ. Οπότε λέμε ότι αυτό που έχει γίνει είναι ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών χρησιμοποιείται ως παραμάγαζο ιδιωτικών συμφερόντων, από ό,τι φαίνεται. Κραυγαλαία στην περίπτωση Κουκάκη, όπου ο άνθρωπος ερευνούσε τις τράπεζες. Εγκλήματα των τραπεζών και πολιτικά εγκλήματα συγκάλυψης των εγκλημάτων των τραπεζών. Δείτε τη συνέντευξη του Κουκάκη στο The Press Project που μας είχε δώσει εδώ με την Τζέννη Τσιροπούλου και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε και πόσο πολύ συνταρακτικό είναι να συνειδητοποιήσεις τι ερευνούσε αυτός ο άνθρωπος την ώρα που τον παρακολουθούσαν. Όλα τα οικονομικά σκάνδαλα της κυβέρνησης. Μάλλον, για να το θέσω καλύτερα, τις νομοθετικές ρυθμίσεις που κάλυψαν σειρά οικονομικών σκανδάλων. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τις ρυθμίσεις που πέρασαν την περίοδο 2019-2020. Αυτά έρευνουσε ο Κουκάκης. Και έχει μια ακόμα σημασία να θυμίσουμε ότι μέσω των παρακολουθήσεων δεν ακούς μόνο αυτόν που του χακάρει στο κινητό, ακούς και τους άλλους. Ο Κουκάκης λέει ότι ακούγαν τις πηγές του. Δηλαδή, στη δικαιοσύνη, πιθανόν άλλους δημοσιογράφους, στελέχη, τραπεζικά στελέχη. Που είναι πάρα πολύ βολικό για να δεις, για να δούμε ποιος μιλάει από εκεί πέρα ενώ εγώ θέλω μερτά. Okay. Να βρούμε ποιος μιλάει ενώ εγώ θέλω μερτά. Και μετά, μήπως έχει κάποια τιμωρία. Αναρωτιέται ο ίδιος ο δημοσιογράφος. Όπως αναρωτιούνται και οι άνθρωποι με τους οποίους μιλούσε για το αν πιθανά εμπόδια στην καριέρα τους συνδέονταν με το ότι ακούγονταν, παρακολουθούνταν όταν μιλούσαν για υποθέσεις που δεν έπρεπε να μιλάς. Και αυτές οι υποθέσεις είχαν πολιτική κάλυψη. Και αυτό είναι ένα σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Για την κατάσταση του Χρήστου Ράμου, το έχουμε πει, του πρόεδρου ΣΑΔΑΕ, είναι αυτός που έκανε τις σημαντικότερες αποκαλύψεις. Μιλάμε με διαρροές. Τρεις μέρες δεν είχε ψηφιστεί τίποτα από τις διαρροές που έβγαλε η αντιπολίτευση. 29 Ιουλίου, ο Παναγιώτης Κοντολέων έδωσε εντολή για το ψηφιακό αρχείο. Επειδή το διευκρινίζω, γιατί προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει σύγχυση περί των αρχείων. Υπάρχει το ψηφιακό αρχείο που καταγράφει όλες τις συνομιλίες, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο ΣΑΔΑ έχει καταστραφεί, και υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, το έγχαρτο ο έγχαρτος φάκελος, να το θέσω έτσι, που λογικά έχει τα χαρτιά του ανοίξτε τον αριθμό, να έρθει το απόρριτο και κάποιες σημειώσεις. Εδώ έχουμε αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το τι παίζει με αυτό το φάκελο. Υπάρχει δημοσίευμα της Καθημερινής που έλεγε ότι έχει μείνει μόνο ένα χαρτί, το οποίο είναι πολύ συνδυσμένο για ένα δημοκρατικό περιβάλλον, ότι εντάξει μωρέ, τον καταστρέψαμε, αφήσαμε ένα χαρτί εκεί πέρα. Και υπάρχει ο πρόεδρος ΣΑΔΕ που λέει «Δω που είναι, δεν μου απαντάνε, δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτόν το φάκελο, το χαρτί». Γιατί έχει σημασία και ο Κοντολέων καταστρέφει, δίνει εντολή καταστροφής του ψηφιακού αρχείου, γιατί όπως είπε και ο Κωνσταντίνος πολύ σωστά και το είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, το ψηφιακό αρχείο θα μπορούσε να δώσει την αιτιολογία περί του γιατί συνεχίστηκε η παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε για τρεις μήνες. Εντελώς τυχαία όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ. Τότε έγινε πράκτορας, πριν δεν ήταν, μετά δεν έγινε. Ως πρόεδρος δεν ήταν πράκτορας. Η άδεια που δίνεται είναι δίμηνη. Η άδεια είναι δίμηνη. Ναι. Και να πούμε ότι αυτό τώρα το είπα εγώ. Ο Τάσος Στέλογλου και η Ελίζα Τριανταφύλου είναι αυτοί που μας το πρώτο διευκρίνησαν αυτό. Ότι προφανώς για τη συνέχιση της παρακολούθησης θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια στοιχεία. Θα ήταν πάρα πολύ εύλογο να αναρωτηθεί κανείς τι προέκυψε σε αυτή την δίμηνη παρακολούθηση που να δικαιολογήσει την επέκτασή της. Για έναν μήνα ακόμα. Ακριβώς πάνω στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Κοίτα να δεις τώρα. Μάλλον λοιπόν, δεν προέκυψε τίποτα ή πλέον μπορούμε να πούμε ότι δεν προέκυψε κάτι. Εσείς καταστρέψατε τα αρχεία. Δικιά σας πλέον είναι δικό τους είναι πλέον το βάρος της απόδειξης. Και γι' αυτό έχει τη σημασία του. Και αυτό γίνεται 29 Ιουλίου. Για τις συμπτώσεις το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε 5 συμπτώσεις με ημερομηνίες και ενεργή κυβερνητική εμπλοκή. Είναι 5 μετρημένες. Έχουμε επίσης τον Χρήστο Σπίρτζη του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, να καταθέτει νέα στοιχεία για την παρακολούθησή του. Αυτό έχει βγει από την αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι στιγμής. Έχουμε την κάλυψη στις εταιρείες. Και έχοντας πει όλα αυτά, ο Ράμος, για παράδειγμα, στην εξεταστική, έχοντας βγάλει αυτή η εξεταστική κάποιες πληροφορίες, έχουμε την προσπάθεια της Νουδού. Ενώ στην αρχή είχε πει θα επανεξετάσουμε το αν θα καλέσουμε περισσότερους μάρτυρες, προσπαθώντας να καθησυχάσει την αντιπολίτευση, τον λέει δεν θα καλέσω άλλους μάρτυρες. Και λες, μήπως, ας πούμε, για τον Κοντολέον δεν πρέπει να τον ξανακαλέσεις, λέω κι εγώ, μια που να υπερασπιστεί τον εαυτό του άνθρωπος. Να του πούνε, σας κατηγόρησαν. Μετά, θα να σου πω κάτι. Μερικές φορές, από το να παρακαλάς, καλύτερα δεν. Ό,τι θέλει. Δεν είναι ωραίο να πιέζεις. Δεν θέλει. Εντάξει, δεν είναι. Εξεταστική επιτροπή είναι. Άμα είναι να καταπιεζόμαστε, παιδιά, να μην περνάμε καλά, δεν έχει κανένα νόημα. Το βασικό είναι να περνάμε καλά, να είμαστε καλά, ο καθένας να εκφράζεται όπως νιώθει. Δεν θέλει να μιλήσει, άλλος δεν θέλει. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να μιλήσουν αυτοί που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο τι ακριβώς συνέβη. Δεν θέλει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχει νόημα. Απλώς για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία πρώτα να γίνει αντιληπτό το ποια είναι η πολιτική αξία του σκανδάλου, πολιτική βαρύτητα του σκανδάλου, δηλαδή τι έχει συμβεί με τις παρακολουθήσεις και γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί συνιστά κολοσιαίο πολιτικό σκάνδαλο. Και επίσης θα πρέπει να φανεί λεπτομερώς, να καταδειχθεί με ποιους τρόπους έχει επιδιώξει τη συγκάλυψη αυτού του σκανδάλου η κυβέρνηση. Την ώρα που βάζει τον Μαρκόπουλο να λέει εμείς που φέραμε εδώ να καταθέσουν, είναι πολύ απλά και αντικειμενικά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου ένας λέει έτσι, ένας λέει αλλιώς. Είναι κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου οι οποίοι δεν θα καταθέσουν και βεβαίως πολύ προσεκτικά προστατεύονται οι εταιρείες. Οπότε είναι φανερό ότι αυτό οπουδήποτε άλλο οδηγεί, αλλά όχι στην διαλεύκανση. Και είναι συγκεκριμένες πράξεις που δείχνουν τη συγκάλυψη και δείχνουν παρακρατικές μεθοδεύσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Και η τροπολογία της ΑΔΑΕ, αυτή και δεν έχει καταργηθεί ακόμα. Αυτή είναι ένα ερώτημα. Κατά λάθος το. Οπ, κοίτα να δεις τώρα. Ναι, το ψήφισε το Βασόφ. Το ψήφισαν ναι, τώρα. Διαφωνούσε μετά ο Ανδρουλάκης. Δεν υπάρχει μία κίνηση που να πεις, οκ, τουλάχιστον κάναν αυτό. Δεν υπάρχει μία. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που βάλαν δεύτερο εισαγγελέα, δεν έχει κανένα νόημα στην πράξη, γιατί πρακτικά βλέπει το ίδιο χαρτί περί εθνικής ασφάλειας και ο δεύτερος εισαγγελέας. Οπότε απλώς μπαίνει μια υπογραφή παραπάνω και λες: έχω δύο εισαγγελείς εδώ που υπογράφουν. Ευχαριστούμε. Ναι, αλλά αν γίνεται όπως γίνεται και με τον έναν, με τη μία στην προκειμένη περίπτωση. Με τη περίπτωση, μία, την ανεξέλεγκτη. Εντάξει, πάει με τη μία. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνέντευξη στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, είπαμε για εξεταστική, αλλά πέρα από τα ελληνοτουρκικά και τις παρακολουθήσεις, υπάρχει και η ανομία στα εξάρχεια, που είναι επίσης ένα μείζον θέμα. Ελληνοελληνικά θέματα. Εξαρχιωτικά. Και, και μεταφερόμαστε στο άντρο ανομίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Το χοντρένεις. Ναι, που ονομάζεται εξάρχεια και τολμούν εκεί οι κάτοικοι να διαμαρτύρονται. Λοιπόν, δηλαδή πριν, να τα πούμε όλα τα πράγματα. Τολμούν οι κάτοικοι που μένουν εκεί. Εδώ περπατάνε χωρίς έλεγχο. Περπατάει όλος πάνω κάτω μπροστά από την πλατεία. Αφού βλέπεις, έχει μάτι εκεί πέρα. Πού πας. Ναι. Δεν είναι. Βλέπεις ότι εκεί πέρα ο χώρος έχει καταληφθεί από αστυνομία. Και δεν είναι δυνατόν στα εξάρχεια, να περνάνε οι κάτοικοι. Θα μου πεις δικαιολογία. Μένω εκεί και με νοιάζει. Ναι. Να μην έμενες, ξέρω εγώ. Τι γυρεύεις. Καταρχάς δεν χωράμε όλοι μαζί. Και τα ΜΑΤ και οι κάτοικοι. Ωραία. Πρέπει να μείνει ένας από τους δύο. Σαν τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα ένα βίντεο για το τι συνέβη σήμερα εκεί και μετά θα συνομιλήσουμε στο τηλέφωνο. Εξαρχία! Έχουν ιστορία! Εξαρτάμετρο! Από την πλατεία! Εξαρχία! Έχουν ιστορία! Εξαρτάμετρο! Από την πλατεία! Οι δυνάμεις καταστολής προσπαθούν να αδειάσουν τον δρόμο για να βγει το άγαλμα από την πλατεία Εξαρχείων. Πήραν τους κατοίκους, πήραν και το άγαλμα από την πλατεία Εξαρχείων, ένα εμβληματικό άγαλμα για την περιοχή, τους τρεις έρωτες στην πλατεία Εξαρχείων, και υπάρχει, και όλο αυτό γίνεται στα πλαίσια του σχεδίου για μετρό, και μάλιστα μετρό μέσα στην πλατεία Εξαρχείων, γεγονός που προκαλεί και τις αντιδράσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα μέλος από την πρωτοβουλία όχι στο μετρό στα Εξάρχεια. Πλατεία Εξαρχείων, τον Νίκο, για να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Νίκο, καλησπέρα. Νίκο, γεια σου. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νίκο, θέλεις πρώτα απ' όλα να μας εξηγήσεις. Εσύ είσαι μέλος της συνέλευσης, όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, σωστά? Ακριβώς. Ήσουν εκεί το πρωί όταν συνέβησαν αυτά που είδαμε? Ναι, ήμουν παρόν. Ωραία. Θέλεις να ξεκινήσουμε πρώτα από τα σημερινά και μετά να μας εξηγήσεις το πιο γενικό του τι έχει συμβεί? Ωραία. Πάμε να μας πεις πρώτα τι ακριβώς συνέβη το πρωί και φτάσαμε στις εικόνες αυτές που είδαμε. Αυτό είναι μια καθιστική διαμαρτυρία την οποία διέλυσε η αστυνομία τραβώντας τους ανθρώπους έξω και κάνοντας και συλλήψεις. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς κάθε πρωί, 6.30 με 7, έχουμε συγκέντρωση το εργοστάσιο, στην είσοδο του εργοστασίου, και μαζευόμαστε όσοι μπορούμε, κάτοικοι και θαμώνες των εξαρχείων, όλοι όσοι αγαπάμε την πλατεία, για να επιβλέπουμε την πρόοδο των έργων και να βλέπουμε, να προσπαθούμε να καταρχήν να πάρουμε, ζητάμε από τον εργοδικό, από τον υπεύθυνο, αν υπάρχει κοινής αντικόμητο, να δούμε τις άδειες για την κοπή των δέντρων, για την εργασία που γίνεται γενικά και αν ούτε συστηματικά να μας τις δώσουν. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είχε το ένα γερανοφόρο όχημα, που με το που το είδαμε και μπήκε μέσα, καταλάβαμε ότι ήταν μάλλον για να πάρουν το άγαλμα στις οδηγίες. Και όντως έτσι έγινε, προσπαθήσαμε να πούμε μπροστά, να διαμαρτυρηθούμε, ειδικά μόνο με φωνές και με συνεχήματα, χωρίς κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει μπήκε το αεροφόρο μέσα Και μετά από αρκετή ώρα, που φαινόταν ότι περιμέναν να βρουν την ευκαιρία για να ξαναβγουν, αν γεννηθεί ο κορυφόρος, μπας περιπτώσει αρκετή μας μείναμε στο σημείο, περιμένοντας την εξέλιξη. Κάποιοι από εμάς, σε λίγοι, ειδικά 5-6 άτομα, εξάπλωσαν μπροστά στο πεζοδρόμιο, για να περιμένουν στο γνωστό, στο πεζοδρόμιο έξω από την είσοδο του ταξί. Και μας επιτέθηκαν οι συναριστώντα, που βέβαια ήταν πολύ άσχημες, και πάρανε σηκωτό τον κόσμο και τον γράψαν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν έχει ιδιαίτερη ευγένεια, η αλήθεια είναι. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Είχαμε διαβάσει από το πρωί για προσαγωγές. Αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις στη συνέχεια. Έχουν... Ναι, είχαμε συνολικά 4-5, είναι ακριβώς το πρώτο βασιλευμό. Ήταν δύο κοπέλες, είπε καφέ μετά από λίγο, και δύο άντρες, οι οποίοι γίνονται ακόμα, μάλλον έχουν καταλάβει σε σύλληψη. Οι κατηγορίες. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Okay. Φανταζόμαστε ότι θα είναι αντίθεση κατάκτης, καθίδια, ίσως παραπόληση έργου, συγγενειών κτλ. Κάπως έτσι. Να πάμε λίγο στο πιο γενικό τώρα, Νίκο, να μας εξηγήσεις. Υπάρχουν και τα ερωτήματα και τα καλόπιστα ερωτήματα για αυτή την υπόθεση περί του γιατί είναι τόσο κακό να γίνει το μετρό στην πλατεία Εξαρχείων και αν η αντίθεσή σας είναι γενικότερη για τα Εξάρχεια ή συγκεκριμένα για το χώρο όπου έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Είναι μια πολύπλοκη συζήτηση. Τώρα έχει τεχνικές πλευρές, αλλά είναι σημαντικό να αναφερθούν λίγο τα επιχειρήματα. Δηλαδή να μας πεις ποια είναι ακριβώς η αντίρρηση και η πρόταση. Να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο. Αν υπάρχει αντιπρόταση, είναι. Κατά βάση η συνέλευσή μας, γι' αυτό έχει και τον μόνιμο τίτλο «Όχι με πλώς στην πλατεία Εξαρχείων», ο στόχος μας είναι να αποτρέψουμε τη δημιουργία μετρό στην πλατεία, γιατί είναι η μοναδική πλατεία της Ιταλίας μας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να μην γίνεται εργοτάξιο για οποιαδήποτε άλλη χρήση, διότι είναι ένας χώρος κοινωνικοποίησης, αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων, συνάντησης. Ειδικά αυτή η πλατεία που έχει πολύ μεγάλη ιστορία και σε κινηματικές δράσεις, σε δράσεις αλληλεγγύης, πραγματικά είναι σαν να εξελιδώνουν πραγματικά τα Εξάρχεια όπου τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε βιώσει και σήμερα. Δεν είμαστε εναντίον του μετρό, προφανώς, γιατί το μετρό, όπως και γενικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι λαϊκά. Απευθύνονται στον πολύ κόσμο, στους εργαζόμενους και εμείς μετακινόμαστε επίσης και με το μετρό, όπως και με τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε, να μπούμε λίγο στο κομμάτι. Οπότε, η πρόταση της συνέλευσης και η ανταπάντηση της εταιρείας, ποια είναι? Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε κάνει πρόταση για να γίνει κάποια αλλαγή, γιατί δεν θεωρούσαμε ότι μας φορά μας. Η συνέλευσή μας είναι για να περασπίσουμε την πλατεία Εξαρχείων. Okay. Αυτό είναι, δεν μπήκαν στη διαδικασία. Βέβαια, γιατί και δεν έχουμε και τις τεχνικές γνώσεις, δεν θεωρούσαμε ότι είναι ποτέ για τη δική μας αρμοδιότητα να καθορίσουμε πού θα γίνει το μετρό Εξάρχεια. Υπήρχαν πάντως σχέδια για να μην γίνει στην πλατεία Εξαρχείων. Δηλαδή, δεν ήρθε μια ουρανοκατέβατη πρόταση να γίνει στην περιοχή των Εξαρχείων. Απλώς φαίνεται ότι κάπου άλλαξε ο σχεδιασμός και για τεχνικούς ή όχι λόγους, αυτό είναι το θέμα που αμφισβητείτε, το αμφιλεγόμενο, αποφασίστηκε να γίνει στα Εξάρχεια. Στην πλατεία. Στην πλατεία. Στο τεχνικό θέμα έχουν ακουστεί διάφορα, ειδικά για την το Σίτσα. Γιατί το Σίτσα είναι μια τεχνικά δυνατό. Όπως φαίνεται σε εμάς που ξέρουμε τα τεχνικά και τις συμβαίνεις στην Πέφτος. Αλλά σαν τοποθεσία θα ήταν σαφώς καλύτερη, γιατί είναι και δίπλα στο Πατριωτικό Μουσείο, είναι και δίπλα στον πόμπο της Πατησίων του Συγκοινωνιακού. Όμως σε κάθε περίπτωση εμάς δεν ήταν το κείμενό μας και δεν μπορούσαμε να έχουμε κάποια γνώμη σε αυτό. Έχουν ακούσει διάφορα, έχουν ακούσει και διάφορες μελέτες παλιότερα για τις ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται ότι υπήρχαν. Όμως δεν υποχώρησε κάτι και σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν ήταν το όνομά. Μάλιστα. Σε το γεγονός, στο οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι συνδέουμε απόλυτα την εκλογή του μετρού στην πλατεία με την γενικότερη χρησιμοποίηση της γειτονιάς μας. Ξέρουμε ότι ολόκληρα η τετράγωνα. Νίκο, κάνει διακοπές το τηλέφωνο σου. Αν υπάρχει κάποιο σημείο που να πιάνει λίγο καλύτερα, θα μας διευκολύνεις, αν τυχόν υπάρχει δυνατότητα. Τώρα είναι λίγο καλύτερα. Ναι, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη τουριστικοποίηση που και σε άλλες γειτονίες της Αθήνας βέβαια έχει προχωρήσει πάρα πολύ και τώρα προχωράει τα τελευταία χρόνια με πολύ γοργούς ρυθμούς και στα Εξάρχεια. ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν αγοραστεί από ξένα συμφέροντα, ακούγεται για Ισραηλινά, ακούγεται για Κινέζικα και διάφορους και Έλληνες επενδυτές. Και νιώθουμε ότι θα αλλάξει ριζικά τη γειτονιά μα η όλη η εμφάνιση και η ζωή τη συνολικά. Θα αλλάξει, δεν θα είναι πια γειτονιά. Μάλιστα. Δεν θα είναι γειτονιά. Εκτιμάτε. Θέλουμε και έτσι όπως τη ζήσαμε εμείς. Εκτιμάτε ότι πέρα από αυτό το gentrification υπάρχουν και πολιτικά κίνητρα για την κυβέρνηση απέναντι στην πλατεία Εξαρχείων που έχει αποκτήσει αυτό το τεράστιο αυτό συμβολικό στάτους. Το συμβολισμό περί αβάτου και ανομίας. Μα νομίζω ότι έχει δηλωθεί επίσημα από τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμανλή, ότι θα γίνουν τα Εξάρχεια όπου και οι γειτονίες μια κανονική γειτονιά. Θα φωτιστεί και θα πάψει το σκοτάδι της ανομίας και το να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και το άβατο κτλ. Νομίζω ότι έχει δηλωθεί επίσημο ότι το θέμα της πλατείας Εξαρχείων και του μετρό είναι πολιτικό, δεν είναι συγκοινωνιακό. Ένας βαλουλάμπες. Τα μάτια δεν φωτίζουν. Τα μάτια φωτίζουν πάντως. Τα μάτια σίγουρα δεν φωτίζουν. Τα μάτια δεν φωτίζουν. Είχαμε και μια σειρά πέρα από αυτό ότι στο δίπλα σε όλο αυτό ή ως συνέπεια της παρουσίας των ΜΑΤ είχαμε και μια σειρά από επιθέσεις των αστυνομικών δυνάμεων απέναντι σε περαστικούς. Κάποιοι εκ των οποίων κάποιες έτυχε να είναι δικηγόροι, οπότε το κατήγγειλαν και μέσω δικηγορικού συλλόγου. Αλλά αυτό είναι είχαμε και πιο σοκαριστικές περιπτώσεις, όπως την υπόθεση της γυναίκας που καταγγέλει ότι, με το όνομά της ότι την κλείσανε στο εργοτάξιο και μιλούσαμε και πριν μία εβδομάδα με τη δικηγόρο της, την Άννη Παπαρούσου. Έχει γίνει κάποια συζήτηση γι' αυτό στην πρωτοβουλία, υπάρχει κάποια κίνηση, σας απασχολεί να φανταστώ? Φυσικά, οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό μας απασχολεί, μας καταγγείλεται άμεσα και έχουμε κάνει ήδη μια συγκέντρωση πριν μια εβδομάδα για το θέμα της κακοποίησης της γυναίκας που την σύρανε μέσα στο εργοτάξιο και τη χτύπησαν. Δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχει νομική ή άλλη το ζήτημα, αλλά εμείς το προτάξαμε και κάναμε και τη συγκέντρωση αυτή. Μας είναι σε γνώση μας και για τους δύο δικηγόρους που τους ζητήσαν έτσι ακρίβως, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν άρεσε η φάτσα του, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς. Αστυνομία, ό,τι θέλει κανείς. Ναι, ακριβώς. Ναι, όχι, κάθε τέτοιο περιστατικό που έχετε στην αντίληψή μας, τουλάχιστον το προσπαθούμε να το κοινοποιήσουμε και διαμαρτυρόμαστε με όποιο τρόπο μπορούμε γι' αυτό. Οι επόμενες δράσεις της πρωτοβουλίας. Η επόμενη είναι αύριο, το απόγευμα, στις 7 η ώρα, είναι συγκέντρωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Και θα κάνουμε πορεία εδώ στη γειτονιά. Αύριο 7 η ώρα συγκέντρωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Βεβαίως. Μάλιστα. Εντάξει. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Και, θα είμαστε σε επικοινωνία. Βεβαίως. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ήταν μέλος της συνέλευσης Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Μιλήσαμε γιατί υπήρχαν αυτές οι μαρτυρίες, τα βίντεο... Για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί πέρα μετά την καθιστική διαμαρτυρία. Και να πούμε ότι βεβαίως όταν υπάρχει μια τόσο ισχυρή αστυνομική δύναμη διαρκώς μέσα στα Εξάρχεια, έχουμε συνεχείς καταγγελίες τέτοιες, γιατί προφανώς ΜΑΤ είναι μια πηγή κακοποίησης, λεκτικής φραστικής στην καλύτερη περίπτωση ή και βάναυσης σωματικής κακοποίησης για τον κόσμο που βρίσκεται εκεί γύρω. Ναι, αυτά πάνε μαζί. Δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία και τα έχουμε καλύψει και τα έχουμε καταγράψει και δυστυχώς δεν είναι τρόνητο αυτή των αρμόδιων αρχών που μιλάνε και για την ανομία και για την ασφάλεια στα Εξάρχεια. Και δεν έχω καταλάβει να είναι πιο ασφαλής η κάτοικη. Πολιτικοποιημένη η μη από την παρουσία των ΜΑΤ, μάλλον το αντίθετο. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να καταλήξουμε. Καλά, όταν σε βάζουν μέσα στο εργοτάξιο και σε βαράνε, δεν είναι. Ναι, δεν νιώθεις πολύ ασφαλής. Ναι. Απλώς. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει ανομία γενικότερα σε αυτή τη χώρα και ποιος την προκαλεί, ας πούμε. Ναι, ό,τι σημαίνει εγκληματικότητα για την αστυνομία, η οποία αφήνει το εμπόριο ναρκωτικών ανεξέλεγκτο, αλλά την ίδια στιγμή προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι αυτό το άβατο για την αστυνομία τα Εξάρχεια, που υπάρχει συνεχώς μια πολιτική παραβατικότητα. Τέλος πάντων, είναι ένας χώρος στον οποίο η προπαγάνδα βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από την πραγματικότητα. Πρέπει να πιστέψεις μια άλλη παράλληλη πραγματικότητα. Γιατί προφανώς το μοναδικό, το βασικό στοιχείο ανομίας στα Εξάρχεια είναι η ασυλία της αστυνομίας. Mm-hmm. Δηλαδή, Αντίθετα με ό,τι πιστεύει ο κόσμος, που πιστεύει ότι υπάρχουν κάτι μπάχαλοι αντεξουσιαστές, αναρχικοί, με όλα τους τα ονόματα, οι οποίοι κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν κάνουν καθόλου ό,τι γουστάρουν. Είναι άνθρωποι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του νόμου, αντιμετωπίζουν τυφλή εκδικητικότητα του νόμου, φυλακίζονται χωρίς λόγο και στοιχεία. Σε κάποιες περιπτώσεις αποζημιώνονται εκ των υστέρων για χρόνια που φάγανε από τη ζωή τους χωρίς στοιχεία, όπως ο Θεοφύλου. Και συζητάμε τώρα ότι υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα για τα εξάρχεια εκ μέρους της επίσημης ενημέρωσης, η οποία ούτε λίγοτε πολύ αντιστρέφει την πραγματικότητα απέναντι στο απλό γεγονός ότι ανεξέλεγκτη είναι μόνο η αστυνομία στα εξάρχεια. Mm-hmm. Αυτός ο οποίος χτυπάει και δεν δίνει λόγο σε κανέναν, δεν είναι κανένας άλλος από την αστυνομία. Όταν έχεις πλάσει μια φανταστική ιστορία, υπάρχει και το εξής βολικό, ότι μπορείς να τη συνεχίσεις τη φαντασία σου μέχρι όπου πάει. Δηλαδή, έχεις μια γειτονιά όπου έχουμε κλούβες και μάτς σε κάθε γωνιά. Αυτό έχει γίνει πλέον κανονικότητα 3 χρόνια. Για να έχεις το άλλο το ακροδεξιό τρόλ εκεί πέρα τον οποιονδήποτε, είτε της κυβέρνησης είτε όχι του Twitter, το ίδιο είναι πάνω κάτω. Να σου λέει ότι και πάλι ανομία, δεν έχουμε πατάξει την ανομία και τα ίδια επιχειρήματα με το 2019. Παιδιά, 3 χρόνια. Έχετε κάνει την περιοχή αστυνομοκρατούμενη, σε σημείο να φαίνεται ότι υπάρχει στράτος κατοχής εκεί πέρα. Όποιος περνάει μια βραδιά, παντού τους βλέπει. Εγώ δεν λέω ότι όλοι αυτοί δεν είναι για πώληση. Κανένα πρόβλημα. Να πούμε ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Θα συμφωνήσουμε. Αλλά δεν γίνεται να μου λες πάλι ότι το άβατο και η ανομία 3 χρόνια μετά. Θεωρητικά το έκανες. Αλλά επειδή είναι ένα φανταστικό σενάριο, δεν θα λυθεί ποτέ. Είναι σαν την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Που έχουμε και διαρροές τώρα ότι πάλι αποφασίζεται να περιπολούν εκτός η πανεπιστημιακή αστυνομία. Παρότι δηλαδή, όσο και να πεις ότι παιδιά στα πανεπιστήμια σημαίνει 1, 2, 3, 4, θα υπάρχει φανταστική ιστορία για τις μειοψηφίες και την ανομία και την ασφάλεια και τέτοια. Κανένα δεδομένο της πραγματικότητας δεν μπορεί να γκρεμίσει μια τέτοιου είδους φαντασία. Στην περίπτωση του μετρό, είναι προφανές ότι υπάρχει μια πλευρά που είναι τεχνική και υπάρχει και μια πλευρά η οποία εξυπηρετεί ακριβώς όλη αυτή την ιστορία. Εξού και ξεκίνησε έτσι από το καλοκαίρι. Είναι μια μάχη του οργανωμένου κράτους εναντίον αυτών των μειοψηφιών, όπως λένε στα εξάρχεια. Δεν φαίνονται και πολλοί μειοψηφίες. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σίγουρο και θα πρέπει γενικά να γίνεται αυτό, νομίζω, ότι οι κάτοικοι μιας περιοχής θα πρέπει να έχουν ένα λόγο για το τι συμβαίνει στη γειτονιά τους. Δεν γίνεται να αποφασίσεις. Καλές απόψεις. Καλές απόψεις. Που το λες σαν δεν γίνεται ποτέ, έτσι. Σαν να είναι άσε τα εξάρχεια, άσε την αστυνομοκρατία. Δεν γίνεται ποτέ. Δεν γίνεται να έρχεται κάποιος και να αποφασίζει από τα πάνω. Και να λέει, παιδιά, θα γίνει αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου, το δεχόμαστε αυτό, επιλογές της κεντρικής εξουσίας δεν έγιναν δεκτές στην αρχή με θετικές αντιδράσεις από τους κατοίκους ή τέλος πάντων από τους πολίτες και έπιασαν. Η πεζοδρόμηση της Ερμού είναι το πιο κλασικό παράδειγμα. Αυτό που παρέσυρε τον Βαλιανάτο να γράψει αυτό το ιστορικό ναι, tweet ναι, ναι, που λέει πήγαν... να δούμε ποιοι θα γελάνε με τον μεγάλο περίπατο. Ας πούμε, εκεί πολλοί κόσμος είχε άδικο. Στο μεγάλο περίπατο πιστεύω ότι είχαμε δίκιο. Νομίζω ότι φαίνεται. Νομίζω ότι όλοι πιστεύουν πια ότι είχαμε δίκιο. Ναι, βγήκε και δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Ναι, αλλά εδώ και κλείνοντάς το, δεν έχει πείσει κάποιος ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι ιδεολογικοί και πολιτικοί λόγοι για να γίνει στην πλατεία. Θυμίζει πάρα πολύ τη φάση με τη βιβλιοθήκη. Το Απιθύτα, την περίφημη βιβλιοθήκη. Το Απιθύτα. Σου λέει, θέλω να κάνω βιβλιοθήκη. Μα λες, δεν χρειάζεται. Έχουμε βιβλιοθήκες το ένα, το άλλο, άλλες είναι υποδομές. Ω, θα κάνω βιβλιοθήκη. Πας με έναν δίθεν ευγενή σκοπό και έχεις άλλους σκοπούς. Ενώ φαίνεται να υπήρχαν οι προτάσεις και η δυνατότητα να γίνει λίγο παραπέρα. Που μας εξήγησε και ο Νίκος ότι ίσως και συγκοινωνιακά για τη σύνδεση και λοιπά απατησίων, δεν ξέρω εγώ τι, να ήταν καλύτερα. Αυτά για το ζήτημα. Όντως, επειδή το γράψατε και στο chat, είναι καλοπροαίρετο και είναι λογικό το ερώτημα. Ρε παιδιά, εσείς γιατί δεν θέλετε μετρό? Και τόσο πρέπει να γίνεται μια ψύχρεμη κουβέντα. Λοιπόν. Μας γράφετε για το... Ρώτησαν πολλές για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Έχουμε δει την τελευταία διαρροή. Που επιβεβαιώνει προηγούμενες διαρροές και ρεπορτάζ ότι μάλλον θα περιπολούν έξω από τα πανεπιστήμια οι όποι. Δεν ξέρουμε τι. Επειδή όλο αυτό είναι επικοινωνιακό και αυτό το έχουμε πει ως εκτίμηση από τον Απρίλιο-Μάιο, ότι μάλλον πάμε για ένα επικοινωνιακό τύπο που θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια, θα βγάζουν μια-δύο φωτογραφίες να πιστούν τα χάπατα εκεί πέρα που θέλουν ασφάλεια και μετά θα φεύγουν. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Και λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε έξω τα πανεπιστήμια την πανεπιστημιακή αστυνομία και δίπλα τα ΜΑΤ να φρουρούν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αντίκειται στην περιγραφή του ρόλου και προορισμού της αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι ψηλά πράγματα, επειδή όλα αυτά που λες, ναι, είναι όντως επικοινωνιακά, οπότε δεν έχει νόημα τίποτα. Ούτε αντιρρήσεις να φέρνεις, ούτε τίποτα. Το λέει ο άλλος, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Το Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Το Σαββατοκύριακο μην κανονίσετε πάλι και βόλτες και από εδώ και ήθελα και να βγω και ήθελα και να καθαρίσω. Θα υπάρχει πάρα πολύ υλικό στο The Press Project. Mm-hmm. Θα έχουμε ανασκόπηση, θα έχουμε ένα σωρό πράγματα να δείτε και να διαβάσετε. Οπότε κρατήστε ελεύθερο χρόνο. Στριμώξτε τις δουλειές σας σήμερα, ούτως ώστε να μπορείτε το Σαββατοκύριακο να ασχοληθείτε απερίσπαστοι με το The Press Project. Μένετε σπίτι, γιατί λεφτά έτσι κι αλλιώς δεν σας περισσεύουν. Μπράβο. Δεν μας περισσεύουν. Κλείνετε τα πάντα. Και να σας περισσέψουν, θα τα δώσετε πάλι σε εμάς. Πολύ σωστό promotion. Κλείνετε τα πάντα, να μην καίτε άδικα ρεύμα. Τα βγάζετε όλα από την πρίζα. Ξέρετε πόσο καίει μια τοστιέρα το χρόνο. 10 ευρώ, 15. Σοβαρευτείτε. Σφίξτε το ζωνάρι. Ναι, αφήνετε ένα λάπτοπ ή μια οθόνη κινητού και βλέπετε The Press Project. Αυτό είναι η πρόταση της Φάρμα των Ζώων για... Για καλό Σαββατοκυριακάτικες αποδράσεις. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια.